الباب الثمانون باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الله تعالى نے فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تمہارے حکمران ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سي روايته نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد پر اپنے مسلمان حکمران کی بات سننا اور ماننا فرض ہے، وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند، مگر یہ کہ اسے گناہ کرنے کا حکم دیا جائے، چنانچہ جب اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر سننا اور ماننا فرض نہیں بلکہ انکار کرنا ضروری ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال كنا اذا بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے تو آپ فرماتے تھے ان چیزوں میں جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية الميتة بكسر الميم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حکمران کے جائز کاموں میں اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ تعالی سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ جماعت کو چھوڑے ہوئے تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام ہی کو حاکم مقرر کر دیا جائے۔ گویا کہ اس کا سر انگور ہے، یعنی انگور کی طرح چھوٹا سا ہے، جس سے انسان بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی میں بھی، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کے صورت میں بھی۔ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم۔ قوله ينتظل أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول، وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس ہم نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے بعض اپنے خیمے درست کر رہے تھے، بعض تیر اندازی وغیرہ میں مقابلہ کر رہے تھے، اور بعض اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی کہ نماز تیار ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو نبی بھی ہوا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرے جنہیں وہ ان کے لیے بہتر جانتا، اور انہیں ان کاموں سے ڈرائے جنہیں وہ ان کے لیے برا جانتا، اور تمہاری یہ امت جو ہے اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کے آخری حصے میں آزمائش اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جنہیں تم برا سمجھو گے، اور ایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ رونما ہوگا، اور بعد میں آنے والے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا لگے گا۔ ایک فتنہ سامنے آئے گا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا باعث ہوگا، پھر وہ دور ہو جائے گا، اور کوئی اور فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو مومن کہے گا یہی وہ فتنہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پس جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے دور ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرے، اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنے دل کا پھل دے دے، یعنی دل میں اس کی بیعت کے پورا کرنے کا عزم رکھے، تو اسے چاہیے کہ مقدور بھر اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا کوئی اسے اپنا تابع بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو، یعنی اسے قتل کر دو۔ مسلم۔ وعن ابی حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس کی بابت ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے برے حاکم مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے تو اپنا حق مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں، تو ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس سے اعراض فرما لیا۔ انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل و انصاف، اور تمہارے ذمے وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، یعنی اطاعت۔ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم۔ متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خود غرض حکمرانی ہوگی، یعنی سارے مفادات خود ہی سمیٹ لینے کی ہوس، یا دوسرے معنی میں اپنوں کو ترجیح دینا، اور دیگر امور جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کی بابت کیا حکم فرماتے ہیں جو ہم میں سے یہ زمانہ پالے؟ آپ نے فرمایا، تم اپنا وہ حق ادا کرنا جو تمہارے ذمے ہے، اور جو تمہارے حقوق حکمرانوں کے ذمے ہیں ان کا سوال تم اللہ سے کرنا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ وہ بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بادشاہ کی بے توقیری کی اللہ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔